أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم طال ليل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقستيال أكسود واذا برنامجك دي رد جمعها جمع والباء ياد هذهن أوكاليك دقستان ورباهن تإسلاميك أهئي الفرقان ألا بوحن كسو قادرنا موضوع تاغن إسلام ركان هذا الهين تيسو وقبضان تهي تدباتك وحن مانتا كل فقرينا حي سدها إيو خلافات يدا أكد حجر دولة فدرالك إيو هلك أي وح مريان وحن نقلقي بقليه أقو يهندا محمود أغاس إيو أستاذ رمضان ومركل إيو برنامجك دي رد تمعها أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها وهذا قدق استيال مركلا وحنو إذن لنا هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيده ردع بأتكم مقشين مانتا وحن برنامجك كل فقرينا خلافات يذا كد حجراء دولة فدرالك حيسدها كد شيء دور شوينك إيو هلك أي وحمريان تدبات كان أقاركم إذا حل دبان نظاه أي وحال قداريي تندا أفزيوني إمقال ذا مقدشو يذو كار دارين تا هلقاسي دقيمو أي لبك سذين قوت ذا مذافيع ذا إحراك ذا مجاهدين تا الشباب رئيس الوزارة دولة فدرالك أهوحا أو قبتا سكجيذي هذل أو مقضي إنو كوير ريي فرماجو وحان كسي هرريسي خطبط أو تدبات كان فرماجو أجيذي عيذا مذا أو إسنا أو كموجيي إنو دونيو إنو سمايو مدو كرارسي حل دبانا ذا أيا لكلا أجيذان أيا إذي مو فربضان وحال إسكو مرين أيا ورباهين تا هدبا الرمهاس أيان مانتا كفلان قينينا برنامجك وحان سودو وين أيام مرتضى دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتا سيكدي بوحان كوهرين أيا محمود أغاس محمود وامحي سوور كهو سيئة نغسين كريسو خلافات يدن وددكو أي لسعودان مدوين كي لسودا فايبا إيو هالكا أيهاتن وحمريان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الفتاح وانك سلامة يا عدقية ولا لها كلا الفرقاني يدقيست يا شبا هدان سؤاش أوصو اللابتو خلاف كو دحاية مضاح ذا ما مولادان دوا دلفك رنتي وخلاف سوچي تمي ومدبضان سو سعودي وماركتاي بليه قدن بيهي سنديه قدن بيهي هاد باكسي دريي أو سيحو غي سنيي أو سيحو مانيي بلشادونا انتا يدبضان اي لسعودي إذا عدا الفرقاننا een falanqeyna badan iyo barnaamijyo badan ay ka diyaarisay oo ummada ay kula wadaagaysay xaqiiqadooda iyo sawirka dhabta ah iyo waxa jira iyo waxa la isku haysto een hadaan soo koobo waxaad moodaa khilaafkanu inuu marayo meelahi ugu xasaasisana laba sababo dartood een tan koobaad waxa si xoogaystay ama marxaladii ugu dambeysay ee meelahi ugu adkaa maraya mid ka mid ah qodobadii ugu muhiimsanaa oo la isku haystay een qodobkaas oo ah kala boobista iyo maaragtay kala riixashada kuraasta golaha shacabka waxay ugu yeeraan faraacinada Soomaaliyeed ee qabiilada Soomaaliyeed magacyadooda ee lagu saleeyay oo ah runtii arinta ugu muhiimsan ee bilahi u dambeeyay iyo sanadihi u dambeeyay ee uu ku saabsanaa ama ku dul wareegay khilaafka madaxdan daba dhilifka dhexdooda u ka jiray madaxda maamul goboleedyada waxa ay ku sheegeen in kala dhixay arintaas waxay soo gaartay hadda meelahi ugu dambeeyay iyo marxaladihi ugu dambeeyay ee waxaan aaminsanahay tira 200 iyo dheeraad ah in hadda ay sheegteen ee inay ku dhaariyeen ee xirada teendhada ee afisiyone ee Amazon tuurdiiso inay sheegeen inay ku dhaariyeen ee sida darteed tira kooban oo kamid ah tiradii loo isteeyay waxay baarlamaanka ku sheegeen inay dhiman tahay oo ay kamid tahay kuraasta 16 ka ee gadataala iyo dhowr kale oo dabcan meelo kale sida kursi Fahad Yasiin golay madaxii Sirdoonka waxay ugu yeeri jireen uu ka mid yahay waxa sida darteed inuu soo xirmo ama dhammaad ku dhow qodobkaas ku saabsanaa kala boobista kuraastaas arrinta labaad baa waxay tahay kuraastaas soo xiritaankeeda iyo maaragtay kala maroqsiga iyo ku kala awood badashada xubnaha kuraastaas ku soo baxaya iyo soo dhamaystirka arrintaasi wuxuu si automatically ah u saameynayaa ama u la xiriiraa cidda ku guuleysan doonta inkastoo wax guul ah aysan olin meeshan cidda maaragtay qaadan doonta ama loo soo dooran doono kursiga madaxweynaha dowladda federaalka waxa ay ku magacaabaan oo ah arrin runtii ku xiran cidda tirada ugu badan ee xildhibaanada ka hesha ama laaluusha ku hesho ama qabyaalad iyo casabiyad iyo magac qabiil ha ku hesho ama maaragtay arrin kale iyo qodobo kale ha adeegsatee cidda ku soo baxda kursigaas waa arrin si toosa maaragtay u hoos imaanaysa xubnaha baarlamaankaas kasoo ka qayb noqda iyo tirada cid walba ay ka helayso marka sababaha darteed labada arrimood darteed waxaad moodaa in lasoo gaaray xalqaadkii ugu dambeeyey marxaladii ugu dambeysay khilaafkaas waa mid maaragtay natiijadiisu hadda ay noqonayso un in kooxaha meesha isku haya midkood meesha laga tuuro ama dhammaantood ay isla degaan oo maaragtay dhulka hoostiisa ay isla galaan qolo kale iyo wejiyo cusub iyo maaragtay dana kalena ay haddiyo kow sidii lagu yaqaanay ay gaaladu haddiyo kow noo soo waarido oo dhabarka ka soo taabato watay waan ku soo labanayaa maxamuud aan soo geliyo aqoonyahan ramadaan maxaad raacinaysaa halka ama waa maxay tafaasiisha dhankaaga aad ka bixinayso khilaafaadyada iyo wax la isku hayo bismillah alxamdu lilaahi rabbil caalamiin وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد مقدشو وحكا صعوده إن قارهان خلافك أتاقن مرتدين ته وحلوقي ميكراه سيدي ذا بقفك وحا حكميه هو شريعة إسلامك نيكا دورس شريعة كتاقنين أما منهج كان إسلامي أوسط بغين إن لس خلافه وحكيني كراه wax saasu dhib badan ma in la iskhilaafaa waxa keenay waxa la isku heestaana waa nin walba inuu asiga badsado wax dad muslimiina ama loogu danaynayo ummad meesha kama muuqdan nin walba dantiisa khaaska u fiirina waxa keenay inay dantooda khaaska fiiriyaanna wax kale maahan ee manhajka meesha ku dhisana sidaa gaaladuna sideedaba asalka hore markay carbinaysay wax barayso waxay bartaa musuqmaasuqa tusaale gaaban NGO waxa Soomaalidu u taqaanaba ninka markii uu qandaraa soo qaato inta la siiyaaho in ka badanaa la siiyaa hadhowna xisaab celin soo samay lama yiraa sababtoo waxaa la rabaa in lagu baro meeshaas siduu wax u musuqmaasuqi lahaa oo u qaabdaray lahay jidki ay ku tababareen haddana ku caayaan hadda waxaa la isugu yimaaday ninba ninka uu isleeyahay waxbaad ka helaysaa inuu xil u qabto ama kursigaasi jagadaas nidaamka ku fadhiisto khilaafka maanta ka taagan dadko dhan waa u jeedaan nimankii oo xildhibaanada ahaa iyo doorashadooda iyo sida ay ku socoto waa la wada arkaa qof maanta daah ka saaranta ama social media ay wada yaaliin ummadoo dhanna way wada arkaan yaa ummadan qaribi karo oo horumarkeeda iyo wanaageeda aan ka shaqeynayn wax lagu dhiba waa saas marka afartii sano ninkii qaribay heystay farmaajo weli waa taagan yahay kan kalena waa asigana waa masiibo kale weli waa taagan yahay ummadana wax wanaag ay ugu maqan yihiin ma leh laakiin hadda koora mid sacuudiyaan oo sacuudiga madax ka ahay oo maleya boqorka dhintiin uu yahay dadka sacuudiyaanka uu la hadlay wuxuu yidhi soomaalida adkaysi kuma dhamidiin uu yidhi hal maalin bis haddii korontada laydinka damiyo wuxuu yidhi cabaadkiina baxay uu yidhi dhowr iyo toban sane ayagana koronto la-aan yihiin islay hayaan uu yidhi waa dad marka adkaysi badan oo sabar badan laakiin maalinkay soo jeestaan hadda wax celi karaahu haba yaraatay inaysan jirin sababta ugu weynna waxay tahay oo khilaafka keenayo manhajka ay ku fadhiyaan way dimuqraadiyadda dhigaysa nin walba inuu siduu doono nin garaabo ruugay ee jaad cunay ee inta marqaamay qayilay anigu saasa ila tahay marqaankiisa ku daray ilaan qodobku waa qabi qoraaleede nin walba wuxuu ku marqaamay inuu ku daro haa anigu saasa ila tahay lama khilaafi kara fikirkaasatiga waa nidaamka u degsan waa tahay aan siiyo maxamuud maxamuud shalay waxaa la dhaariyey xildhibaanada cusub doorashaduna waxay ahayd mid dadban oo qabiil ku salaysan sida adiguba hordhacaad ku sheegtay dowladdu waxay ku dhaqantaa dastuur marka waa maxay micnaha ay sameeyayso in waxa la yiraahdo dhaarta in kitaab lagu dhaarto oo xildhibaanada meel la isugu keeno waa sax waaqica meesha ka jira iyo arinta meesha taalaya xaqiiqadu waxay tahay wax dhaar aqbalaya oo saaka ummad muslim ah oo soomaalida oo kale ah lagu maaweeliyo oo dowladnimo looga dhigo maaragta oo magacyo waaweyn loogu bixiyo inaysan meesha oolin koox qowleysata ah oo dabadhilif ah oo lafahooda iyo bulshada soomaaliyeed intaba dhibaato ku ah si joogto ah inay yihiin waxa meesha maaragtay xafladaha dhiganhayo oo doorashooyinka iyo xildhibaanada iyo baarlamaanka iyo madaxweyneyaasha iyo waxyaabaha la midka ah sheeganayo waxaan ognahay oo hadda aan markhaati ka nahay meelahan ay xafladaha ku qabanayaan iyo oo dhaarinta iyo xildhibaanada waxa ay ku sheeganayaan hadda ay xafladda ugu qabanayaan xaqiiqada ka jirta iyo sawiraanta dhabta ahee laga soo gudbinayo baan markhaati ka wada nahay wada ognahay oo aan wada arkaynaa indhaheennu ay macalin noogu yihiin tusaale ahaan waxyaabaha runtii maaragtay xiisaha leh waxaa ka mid a mararka qaarkoodna qosa leh nin waddan madaxweyne ka sheeganayo oo ammaankiisii iyo ciidamadiisii iyo wasiirkiisii gaashaandhigga iyo talayaashiisii iyo jeneraaladiisii ammaankiyoodii ay ilaalinayso gabar yar oo maaragtay ugandhiisa ama west africa laga keenay ay ilaalinayso oo maaragtay meeshii asagu xafladda ku qabsanayay iridkeeda ay ku baarayso gabar yaru oo ay suunka iyo kabaha ka bixinayso inuu inta meel makarafoon qaato lasoo istaagayo ciidan uu dhisay iyo maaragtay tababaro adag oo uu furay iyo cadow uu ka guuleystay iyo argagixiso uu soo afjaray iyo guulo badan uu gaaray uu ka sheekaynayo in sidaasoo kale koox ra-iisul wasaarihiisii iyo maaragtay dowladdiisii qeybo ka mid inta meel kale xaflad ku qabsadaan maaragtay ay xildhibaano waxay ku sheegeen ay ku dhaarinayaan iyadoo maaragtay ay ag taagan tahay gabar yaroo sidoo kale west africa laga keenayo oo afrikaanad ahoo gaalad ahoo maaragtay lafaheedii iyo lafo kale midna aan waxba ugu toorayn sidaa darteedna ay dowladnimo iyo madaxnimo iyo xildhibaannimo iyo sharci dejinimo iyo waxyaaba mararka qaarkood sifaadkii ilaahay ay ka mid yihiin ay sheeganayaan waa arrin runtii waaqica aada uga fog waa arrin maaragtay qof waalan oo runtii majnuuna uun mararka qaarkood ka suurtoowda ee qof caafimaad qaba aan ka suurtoobinin doorasho iyo runtii kala boobka kuraastan waxa baarlamaanka loogu yeeray oo iyagu ay maaragtay meel kasta ku qirsan yihiin ama ay la soo taagan yihiin ama ay ku hadlayaan oo ku khudbaynayaan inay tahay wax qabiil ku saabsan oo lagu saleeyey oo reere ku tartamayaan in haddana inta meel la isugu keeno loo bixiyo magaca baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed oo lagula hadlo oo ay sheegtaan dad danaha ummaddan ka talinaya oo masiirka ummaddan iyo jiilalka soo socda dan kale oo danta dhaqaale iyo midda diineed iyo maaragtay midda mustaqbal ee ummadda ummaddan soomaaliyeed shaqadoodu ay tahay inay wanaajiyaan runtii waa laba waxo isdiidan weyn waxaa isdiidan dad maaragtay diintoodii waxyaabihii ugu muhiimsanaa oo towxiidkeedii ahaa buriyey inay kitaabka qur-aanka inta gacanta saaraan ay kusii dhaartaan inay maalin walba kusii joogjoogsanayaan oo kusii tumanayaan inay kusii dhaartaan waa arrin fool xun waa arrin runtii caqliga iyo madiqu aysan maaragtay ogolayn oo kasoo horjeeda waa arrin wax sharaxaada qof ka bixin kara oo caadi u fakaraya uura jirinin nin ilaahnimo sheeganaya inuu kitaabka qur-aanka gacanta saaro uu ku dhaarto inuu shaqadiisa sida ugu fiican uu u gudanayo shaqadiisuna ay tahay inuu maalin kasta iyo sanad kasta iyo madal kasta ilaahnimo ka sheegto waa run arrin runtii maaragtay inta ku qald inta ku kadsoonna maaragtay shaydaan ku kadiyey inta fahansanna maaragtay ku ah dhabanahays iyo layaab joogta ah ku haysa had iyo jeeraale ma aha waaqica ay nool yihiin iyo waxa ay sheeganayaan iyo ficiladoodu waa saddex wax oo iska soo horjeeda oo midba dhinac u jeedo oo saddex jaho kala fiirinaysa hadalkoodu ficilkooda ma waafaqsana ficilkoodu waaqicooda ma waafaqsana oo ruux ficilkiisa iyo maaragtay falkiisa iyo waxa uu samaynayo iyo shaqada uu hayaa ay la falgalaysa waaqicu uu noolaa oo ay ka turjumayso xaqiiqada noloshiisa inuu ogyahay ma ahan caan bay ku yihiin taariikh bay u leeyihiin waa waxay had iyo jeeraale iyo markasta iyo meel kasta ay ku suntanaayeen. وطاي آن سيو أقويهان رمضان رمضان وحد لسعطة حفلدو أيا دعاي كلادوان هداي تاي أولولياشا يو هداي تاي تي فرماجو ملايين تدولر أيكو بحضي اللبي طبانك إبريل ودن كانو وحاك جرا أبارو ما إسقاذن كرتا أرنتاس إن دولة فدرالكا أه أي بريورتيغا أما مهمد ديدا أي سيسو أولولياشا دا دالكينا أبارو أي كجران يدونا أي شاقان إيسو إن أي تاي دولة muddada dheereed ee abaarta 3 bilood iyo ka badan inay dadka wax u qabtaan iska daaye wixii yar oo la weena gaala ka soo qaadi laayay xataa ayaga jidku u fadhiiste xanuun yarna kuma hayso ummadaas baabaceyso hada kora waxa la sheegay xilligi hore gabadha waxay u dadka ololeynay kamid ee mid oo dubutaatanimo isu sharaxay waqtigaas waa waqtiyadii hore markaas ayadoo cunug yar oo umulo wadato ay baabuur shirkiisa laba kursi yahay waxay aragtay gudoomiyihii oo fadhiya markaasii tiray gudoomiyi ilaahay maadiis way waxaan kamid ah dadkii ku coday ku abaabul heblay naagta la dhahay waa aniga qofti ayada ahayd oo ku codayso ku dadaashi hadda maanta baabuurkan waa buuxsamadaaba shirka kaliya fadhida intan waan qaadaa jagiga dhan kula fadhiiste oo yiri waxa sadaa lagu yiraa oo yiri codayntaadiina kugu akaad marka waa leeqan marka hore in dadka inta qalqaaliyaan ay qarash geliyaan ay markay dhax dhigan kadibna ina danka lahayn gabadhaas umusha dan uu kale yahay male ayadana hadda wixii qiimo ku leedahay garaweysa markii hore marka dhibaatada na haysato ay kamid tahay dadkii oo abaar hayso ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu maanta ku badbaadiyay ragga mujaahidiinta wa ta'awanu ala albirri wa taqwa ayataas ay fiirsadeen bis maana inta hadda dad masaakiin wax lagu baahdo John Wegard halla waa oo Nairobi jooga xafiiska World Food Program WFP hala weydiiyo la dhihi maayo ilaahay asaa waxay sheeganayaan na wax ka jira male een hay'ad cunto aduuna maaha alla weyna ummadan quudiyo wama min daabatin fil ard illa ala allahi rizquha inna allaha huwa arrazzaqu dhul quwwati almatin la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aaqibatu littaqwa waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqu min haythu la yahtasib waa dhoobantahay alla weyna wuxuu rabaa kaligiis in la isku xiro oo kali irsaaqadu meel ay saaran tahay marka raggaas muuminiinta ee mujaahidiinta ilaahay ugu gurmaday xarakatu shabaab ilaa ay haddana waliba abaabulku wado ummad badan ka duceysa ducaduna waa dux subag waa insha allahu ta'ala waa soo dhalaalaysa mana dheero haduu alla doono wadankan haddaan gacanta ku qabanno idan ay xarakadu ku qabato idan alla waa la weyn doonaa qof maskiino wax la siiya duu alla doono dadkuna dad qaniye naqad doonaan laakiin waxa dhan oo looga soo horjeedo waa maxay daqoon badaw ah diin la'aan hayso ilaahay sida quraanka ku tilmaamo subxaanahu wa ta'ala nin indala ee dhagala ee afla adigu kaala wax faansi haduu bohol ku dhacayo ood qabato iska ka filqihiisa waxad u qabayta ma faansano ilaan dhigihi oo wax ku maqlaayo ugu sheegaysa male indhihi oo wax ku arkaayo male bohoshi haduu ku sii dhacana wargoodan ku dhacay male summun bukmun umyun fahum la yarji'un kuwaasa talada ummada u haay haadaanay ummada kala dhacayaan maahane inay meel wanaaga geeyaan wallahi aan looga fadhin billahi taala watay waan ku soo labanaya maxamuud ugaas waxa la isku qabtay kuraas xildhibaano la yiri halagu laabto taasoo xiisada cirka ee ku sii shareertay dadka lagu dhagan yahayna waxa ka mid ah kuraastooda taliyihii hore ee sirdoonka oo taabacsan farmaajo arintan sida la sheegayo miyay ku saleysan tahay oo ah in musuqmaasuq uu dhacay mise waxyaabo kale ayaa jira arinta kuraasta lagu laabanaya kulli waxa ay ku sheegayaan iyo waxa ay ku sababeynayaan xaqiiqadeedu way ka duwan tahay hadii aad dhageysato qoliyaha waxa ay hay'adaha doorashada ugu magacaabeen madaxda ka ah ee arrinta ka hadlay iyo kuwa maamul goboleedyada iyo kuwa kalaba waxay ku sababeynayaan kuraastanu in maaragtay habkii iyo qaabkii loogu talagalay aan loo marinin oo qaab sifa sharci darro waxay ayagu ku sheegayaan inay ku soo baxeen ayay ku doodayaan ugu yaraan qaarkood laakiin waxaan wada ognahay xaqiiqadu inay taa ka duwan tahay oo sababtu ay tahay 200 iyo dheeraadka hadda soo baxay mid sifo waxa sharciga ay ayagu ay u yaqaanaan ku soo baxay inuusan jirin kulligoodu boobis iyo maaragtay isu awood sheegasho iyo laaluush maaragtay iyo xero ciidan wax lagu qabtay oo doorasho loo sheegay inay ku soo wada baxeen sidaa darteed shakhsiyaadkan goonida oo kuraastooda lagu dhagan yahay sida Fahad Yasiin oo kale waxa lagu haystaa ma ahan musuqmaasuq kuwa kale ayna sameynin oo ayagu ay sameeyeen oo gooni la ahaayeen ma ahan khalad kuwa kale aysan gelin oo ayagu ay galeen oo maareeyta ay gooni leeyihiin ma jirin. Waxa lagu haystaa waxa weeyaan waxay ka mid ahaayeen ama xubno muhiim ah ay ka yihiin dhinacyadan is haysta. Sidaa darteed kooxda ka soo horjeeda kooxda kale waxay isku dayaysaa inay markasta xubnaha ugu muhiimsan ee ay mustaqbalka ku xisaabtamayso doorasho ahaan inay maaragtay meesha ka saarto kuraastoodana ugu yaraan haddii aysan burburi karinin ay muddo iyo xilli ay jiitamaan oo carqalado badan ay hor dhigto. Sidaa darteed khilaafka u dhexeeya madaxdan dabadhilifka ah oo ay ugu horreeyeen ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha kuwa ku magacaaban oo madaxda maamul goboleedyada waxay ku magacaabaan dabadhilifka oo ay ku xigto arrin ku saabsan khilaafkaas oo salka ku haysa oo maaragtay isjiijiidka iyo isqabqabsiga iyo maaragtay iscarqaladaynta labada kooxood u dhexaysa unbay ku soo ururaysa arrinta kuraastaas goonida loo maaragtay faquuqa iyo goonida ilaa hadda loogu dhegan yahay. Watahay Ramadaan wataan ka dhex galay dhaqaalihii faraha badnaa ee dowladda federaalka ay ku bixisay ololayaasheeda, maxay ku qiimeysan tahay lacagtaas haddii lacag la abaaraha looga faa'iideyn lahaa bulshada? Maxaa lagu qiyaasayaa lacagtaas faraha badan hadda ololaha lagu bixinay doorashada iyo doorasho gaaleedkan iyo oo beenta ah ummadda lagu dhagray iyo maxay ahayd toro xildhibaanada iyo balaayadan qarashka ku baxayo haddii laba loo dhigo iska daa wax kale afar meelood meel waa rubac ummadda muslimiinta haddii lagu jiheeyo xataa waa kaafisa. Dad badanay wax u gashaa oo muslimiin oo baahan maanta aada ugu baahan, laakiin gaalo lagama yaab inay ku bixiso. Waxay ku bixisa dhinacan waay idan aalan way ka shallaayi doonaan. Fasayunfiquunaha uma takuunu calayhim xatra suma yuqlabuun, ayagaa ka shallaayi doona insha allahu tacaala. Dadku marka hantidii hadhowna waxaa la dhigi doonaa gaalo waxay leedahay waa deyn ku maqan ummadda Soomaa, yaa la siiyey deynkan? Shaydaan fajiistaahoo ummad ka naxaynoo faasiqoo qamriga iyo zinada la taagan lacag lagu baxshaal rabaa dad muslimiinoo saan abaar u qabatee baahan in haddow la yidhaahdo hay-adda deymanka adduunka bixiso ayaa Soomaaliya waxay ku leedahay intaas wax ka jira humale. Lacag kastoo la bixiyo shaydaannimadaasaa lagu bixiya, markaasaa dadka loo saariya wax ka jira male. Deynna gaal kama qaadan annaka dhulkeenna noo barwaaqa, hadday nooga baxaan annagaa dhulkeenna hodanka ka soo saarahayn. Abwaanki muxuu yidhi durdur malabaha noogu jira dacarska hoostiisa, digirta iyo galleydaa ku filan danaha Soomaali, durdurkan shabeelle iyo jubbo webiga daadaayo, baddan dacalka weyn le ee kaluun xeebta dacadiido aad dabooli kara baahidoo doonyo lagu raarsho, ninkii ducay iimaan lay wax u dambeeyaan. Intaas waxaa dheer, maana ilaahay keen waa maqlaysaan social media la soo dhiga ilmaha dhallinyarada inta nidaam ka waayey iska dhaafay xooggoodii iyo dadnimadoodii usoo jeestay ee muruqmaalka, hadday ay tahay shaqada yar ee fudud ee bajaajta bab waa la iska dilaa, kan baabuurka mootada ka qaado, nambarka taargada ka badal ka gado, kan xir, kan ummaddii qaaqda taagan. Wallaahi ma dheera waxaa soo dhow ummaddu markay kici lahayd wax yaraa ka dhiman. Dadkan maraa la dagay hal maray farmaajo farmaajo inta ku waasheen doorasho beena lagu siray meeshuu ku dambeeyeen waa arkeen nin noocaas dad la doortay soo maray, hadday Cabdullaahi Yuusuf tahay iyo hadday Shariif tahay iyo hadday Xasan Garguurta tahay, intoodaba taariikh madoobayna ka tageen oo liidata dhammaantood midba midka kale ka xun oo ka shar badan ma ujeeda. Kanna waa sidii waa wada arkeen. Hadda kadib cid la dagaamo ayaga dhexdooda inay isu ololeen waa laga yaab, qolo yaro hunguridaadiisana waa laga yaabaa in lagu dago oo xoogaa lacaga loo taago, dadkuna waxa waa marbay baraawi doona. Wahagaaga dhegeystayaal, waxaan dhex muquranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha, waliba qaybihiisa dambe ayaan sii tallaabsanaynaa. Maxamuud, marka la eego waxa hadda ka dhex jira dowladda federaalka ah gudaheeda, waxaa caadi noqday in shisheeyuhu ay si ka duwan siyaalihii hore ay u towjiihiyaan madaxda, habeen iyo maalin walba qoraallo ay soo dhigaan barahooda halkaas laga akhristo, warbaahintu ay sheegto, kadibna dowladdu ay dhaqan geliso oo marna la yiraahdo waqtigaas waa inaydan dhaafin, mar xalane loogu yeero, mar awaamir lasoo saaro, mar mataqaanaa shisheeyihii qudhiisu xataa ay ku kala jabaan arinta. Marka wadan la leeyahay dowlad ayaan ka nahay iyo arintan, ma waanay madaxda dowladda federaalka ah marnaba ka xishooneyn? Dowladahan horta shisheeye maaragtay tirada badan ee wadankan ciidamadu ka joogaan saameynta ugu badanna ku leh danay horta meeshan ka leeyihiin muddo dheerna ka lahaayeen, maamuladan dabadhilifka ah ee waddanka laga mudmudayna ayagaa ka mudmuday oo hirgeliyey oo samayntooda iyo maaragtay sii wadidooda iyo jiritaankoodaba mas-uulka ah. Madaxdan dabadhilifka ah hay-adaha kala duwan ee waxaan dowladaha lagu yeero iyo maamulada ku meelgaarka ee maaragtay lagu yeero federaalka ay state-yada lagu magacaabo, waxani waa manduumad kulligeed min alif ilaaya ay ayagu soo dhisteen. Ujeeddada ay u soo dhisteenna ay tahay inay dana ayagu ay yaqaanaan oo 1, 2, iyo 3 ay ku fushadeen. Kooxdan marka la shaqaalaysiistay ee askarta ah horgallada u ah ee dowladahan shisheeye ee gaalada ee danaha guracan waddankan kale, waa 2 midood inay noqoto koox agaasiman oo maaragtay dhexdooda iswaafaqsan oo isku dawaafayshan oo hal madax leh oo dantii sayidkeedu u soo wakiishay sida ugu fiican u gudanaysa oo gadaal un in awaamirtooda iyo boolisiyadooda la hagaajiyo ayaan markii la joogaba kaliya u baahan inay noqoto waa mid. Haddaysan taa noqonin, waxay noqonaysaa koox isku dhexyacsan iyadoo dhexdeeda maaragtay aan isla haysanin khilaaf joogtaho uu ka dhex jiro, colaad joogtaho ay ka dhex jirto, isnacaab waxyaaba dhexdeeda ah maaragtay isku haysata, sidaa darteedna dayac badan iyo dhibaato badan ay ka soo gaarayaan danihii sayidkooda uu u soo ignaday. Arrintaasu hadday dhacdo, oo waana arrin dhacday oo jirta marka laga hadlayo siyaasadaha iyo maamulka iyo shaqada ay hayaan maamuladan dabadhilifka ah ee waddanka shisheeyuhu ka midmideen, arrintaasu marka ay dhacdo waxaa la gudboon ninkii sayidkooda ahaa ee soo dirsaday iyo ciddii danahooda ay ka shaqaynayeen iyo ciddii awalanba maamuladan samaysay, waxaa weeye inay si toos ah ay ayagu maamulka iyo howlaha iyo maaragtay shaqadii ay nimankanu hayeen ay faraha ula soo galaan, inay maaragtay si toos ah ay awaamiirta u bixiyaan, inay nin walba si joogta ah keligiis goonidiisa ugu dabagalaan, in ay maaragtay ayagu ay noqdaan cidda kala hagaysa oo xarunta fadhida oo maaragtay subixii cid walba maaragtay inta fayli soo xaadiriso kii gacanta taago xaadir yiraahda shaqa hebel maanta qabo dhahaysa. Sidaa darteed, maadaama kooxdan meesha joogta ee dabadhilifka ah ee Soomaalida ah oo ay shaqadoodii agaasinkii looga baahnaa iyo isfahankii looga baahnaa dhexdooda uu meesha ka baxay, waxay shisheeyahani ku qasban yihiin inay si toosa danahoodii iyo howlahoodii ay faraha ula soo galaan oo ay ugu istaagaan oo ay u qabsadaan ilaa laga gaarayo marxalad ay uga fariisan karaan oo dib uga degi karaan oo ay maaragtay shaqada uga dambayn karaan cidda ay meeshan keensadaan. Arrintaasu maaragtay iyo faragelinta shisheeyahaasu meesha ku hayaan iyo awaamiirta qayaxan oo ay bixinayaan iyo waraaqadaha wiiftada ah oo ay Twitter-ka iyo Facebook-ka kusoo qorayaan ee madaxweynaha waddan dhan nin sheeganaya amarka lagu siinayo asna uu maaragtay samcan wadaacan leeyahay, runtii waa arrin fool xuma ah. Laakiin waa arrin fool xuma ku ah qofkii iyo kooxdii iyo ciddii damiir leh. Waa arrin ceeb ku ah oo ceebnimadeedu u muuqato ciddii wax un ka sariiganaysa. Waa tahay gabagabadii ayaan soo gaarnay. Ustaad Ramadaan, maxaad ku soo gabagabeynaysaa? Mar walba dabcan waa la sheegaa khilaafaadyo ayaa jira, waddankii waa la haystaa, haddana waxaad moodaa inaan waxba laga baran. Marka ummadan maxaa xal u ah? Xalka ummadda Soomaaliyeed dhammaantood waa ogyihiin. Qof maanta xalku muxuu yahay hadaa tiraa ka jawaabayn male. Kala bax kitaabka qabay ku leeyihiin. Alla weynaa u soo laabana subxaanahu wa tacaala. Ilaahay asigaa na deeqo. Taariikhdii madoobaan soo marna waa la ogaay. Dadka rasaas iyo hubaa laysugu qaybshi. Itoobiyaan iyo gaalo dhammaa soo siis. Hogaamiye kooxeeda lagu baabi'iyey. Sida laysu duqiyey waa la ogaa. Yaa, intaas gaalo waa fiirsays. Aawa peacekeeping operation waxay ku sheegayaan. Wax ka jira male. Waa mission, waa ducaa diinta Kristanka. Peace Corps-ki qaybti ka harta waay oo socod. Ummaddaas in la baabiyaa loogu talagala muslimiinta. Laakiin ummaddan waa ummad Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu rabo muslimiin uu jecel yahay. Sababtoo ah laba bahar dhexdooda Ilaahay ku dhowray. Bahar oo badan weyn oo Hindiya iyo bahar Itoobiya iyo Eritrea iyo Kenya. Intaasoo bahari dhexda ka fadhiyaan. Meeshaasaa Ilaahay tawxiid ku siiya loo quuri la'yahay. Inta fahmaysa badane, laakiin waxa dardaraayo hoggaanka u haya ah summun bukmun cumyun kuu Ilaahay ku sheegay subxaanahu wa tacaala. Halku marka waa kaasa Ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa hadii la qaato liibaan adduunyo mid aakhira itaala, nolol adduunyo tahriib sacuudina laga raadi maayo, lagana raadi maayo tahriib South Africa, lagana raadi maayo maxay ahay toore tahriib Yurub taasoo Talyaaniga, nolol intay taalaa alla weyna sidoo sheegay suuudigana waa aragteen baday inta ku nooga dhimatay ee haday buuraha tahay baahi la dhimato ama buuraha ka faniintay ama suuudiga dhaxdiisa lagu dilay inta kuma dhowa haday tahay South Africa kuwa shayaadiinta Soomaali ee mukhalisiinta Soomaali u taqan magafayaash ee dadka meesha ku baabiyay haday tahay dhalinyarada nooga dhimatay inta kuma dhowa ee haday tageen xataa South Africa ganacsiga ay u tageen lagu dhaxdiray maalin aan laga warameynin asbuuca intaas oo qof lagu dilay Soomaali oo ganacsata xanuunkaas ma la dareemayn subhanallah badan inta laga baxo Sicilia Sardinia Malta iyo Italianiga inta la tago badweyntan lagu baabaayo ee dadku ay ku baabaayaan ee la wada fiirsanay ee hadana la ihaaneysanay haday Yurubta galaan ee intaas oo sano meel laysaga xaray hilibka doofaar lagu siinay ya waxa soo dhan xayaatan tayibatan raadihay weydi nin walba nolol wanaagsan u raba waraa la weyna meesho nolol wanaagsan dhigayno taal man aamila salihan min dhakarin untha wa huwa mu'min falan nuhyiyannahu hayatan tayibatan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun ad-dunyana wa nolol wanaagsan aakhirana waa janno laakiin maalinkan ka tagno diinkii Ilaahay ku dhaqankiisa difaaciisa iska dhaafno iyo barashadiisa Ilaahay waa sheegay waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma ad-dunya 'arida aakhirana in dalla aan qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira 'ala 'alkisa ilaahay soo gudbinaya ilaahu maxay tahay in dalla antan ad-dunki indan kulahay qala kadhalik اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى مركه ولا ليال حلك وكتابك سنة النبي وفسريس واتاي ادنكاغا اوغو دنبنتي محمود اوغاس ان يدو او هاتن مركان سو افخيرنو ان خلافات يدو يا موضوعبا ششيهو اي ليهين هل ددجيو دورشدا سا ايسا وخا لو قبطو ايا وخا حدنا موقنيا ان حكومه يا فرماجو او كلا اي كلا شكيسن يهين نين ولبا او غار وخ او واتو فرماجو كلا افكيسا لغما هيو دورشدا وقتيغاس اي دعايسا mar hadii xaalku uu sidaa yahay waa maxay waxa la filan karayo bilaha ee soo aadan in farmaajo horta waxaad moodaa in hal sano kor markii uu dhamaaday 4 sano muddo xileedkii ay maaragtay ay sheegan inuu yahay inta loogu talagalay madaxweynaha waxay ku magacaabaan in waxa jirtay inuu 2 sano oo ku darsasho ah oo muddo dheeraysi ah uu ku dhawaaqay kadibna uu dib ka sheegay inuu ka laabtay waxaan aaminsanahay inuu 2 sano wali ku taagan yahay hadda hal sano ba sida ku dhaafay asagu mar walba waxa uu isku dayayaa waxay u muuqataa inay tahay inta laga gaarayo ama uu xaqiijinayo inuu dib u soo laabto inuu asagu meeshan sii joogo ama sanad ha qaadato ama 2 sano ha qaadato ama 3 sano ha qaadato sida darteed mar walba ogolaanshaha uu ogolaanayo iyo maaragtay ka hadalka uu ka hadlayo xilli doorasho cayiman waxay ku xiran tahay aragtida uu ka haysto macquulnimada inuu soo noqdo oo dib loo soo doorto asaga xilligan waxaad moodaa in rajadiisa dib u doorashadu ay aad u liidato sida darteed waxa kaliya ee ugu macquulsan waxay tahay inuu muddo sii dheereeyo oo hadii uu ku guul dareysto inuu dib loo soo doorto 4 sano oo kale inuu ugu yaraan ku guuleysto inuu noqdo madaxweyne 6 sano wadankan madaxweyne ka ahaa inuu maaragtay title-kaas uu bari xawadka ku garaacdo sida darteed asagu xilli cayiman iyo meel go'an iyo waqti go'an oo asagu hadda ilaa hadda uu doorasho uga hadlay ama uu u qorsheynayo ama uu timetable-keeda dadka ula wadaagay iyo kooxdan kale ee dabadhilifka ah ee ku xisbiga ma jirto sababtoo ah meeshaas uu asagu fadhiya filadaas iyo madaxweynenimadaas iyo maaragtay inta laga gaarayo doorashadiisa dib u doorashadiisa sida asaga u sawiran inuu madaxweyne sii ahaado walaw xaqiiqatan madaxweynenimadaas iyo xaqiiqadeeda hadda in badan aan ka soo hadalnayo aan ognahay waxa ay tahay asaga qorshihiisu ilaa hadda sidaas ayuu u muuqdaa dhanka kale kooxdan mucaaradka ah asaga ku ayay ka soo horjeedaa waxay isku dayaysaa inay xilliga ugu macquulsan ee ugu dhow ay ka takhalusto oo ay meesha ka tuurto hadalladii midkan ra'iisul wasaaraha ku magacaabay khudbadiisa ugu dambeeyay waxa ku jiray xildhibaanada waxa ay ku sheegeen hadda ay dhaariyeen in bila ka hor liiskii loo keenay qaybtooda ugu badani aysan ku jirin magacyadoodu sida darteed dadkan ku soo baxay maaragtay oo magacyadoodu hadda ay ku soo bixeen waxay ka dhigan tahay inay yihiin macnaha dad ayagu ay soo saareen arintaasu marka waxay war xun iyo maaragtay arin dhilala u tahay kooxda maaragtay farmaajo uu sawirka u yahay sida darteed koox walba waxa ay isku dayaysaa oo ay maaragtay ku dadaalaysaa inay kooxda kale maaragtay karkaarka weydaariso ay baabiiso ay meesha ka saarto suurtagalnimada inay ku guuleysato kursigaas loo tartamayo loo wada ordayo وواح نوع عاسة وح وناج يا مارته وح آياتين أو أي أمدان أصو وذان مجرته وح آياتين أو أي حتى لفه هذا إن أصو وذان مجرته إن سببته آه قف دين تي سي يا مبادئ دي سي يا مارته إسلام دي سي يا سومال دي سي كتنازلي الدنيا آخر بوح نفتي سحطة أهيو إن مجرته الدنيا كان بهدلات داس وكنا ولانا يا وقبر يرو يوغاندي سامالين والبسونك يكبها كسي بدونتا ان اخرن هدا كبدا يوغان دايس كا ماركي اما قارح لوغو ديلو اما مدخ لالا جوق لالا توقتو عذابتا اي غشو لا غليا سببتو ايدو كو حزب اي كو فكر اي ماركت بل دبا ديلف بو يهي با وكدنبيا او ماركت كو هوسيا انت سان كو سوكوبيا وان ان سلاما يا دمانتين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وتاي دغستيال غودان انت ايان كو سو غبغبينا برنامج كا ديردا جمعها وحا نغلا قيب غليي محمود اوغاس او اها اقويان سومااليد يو اقويان ككله رمضان تن يو كلانتي دنبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايها المسلمون ايها المسلمون ايها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البائسين زمجيري يا رعون ما لكم تلبسون حلة البائسين ما لكم تلبسون حلة البائسين